ให้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบนี้คือวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสสนาความจริงสมถะก็มีด้วยแต่ไม่เน้น 2. วิธีการที่เน้นการใช้สมาธิเป็นวิธีปฏิบัติที่สมาธิมีบทบาทสำคัญคือบำเพ็ญสมาธิให้จิตใจสงบแน่แน่จนเข้าถึงภาวะที่เรียกว่าฌานหรือสมาบัติขั้นต่างๆเสียก่อนทำให้จิตดื่มดำแน่นแฟ้นอยู่กับสิ่งที่กำหนดนั้นๆจนมีความพร้อมอยู่โดยตัวของมันเองที่จะใช้ปฏิบัติการต่างๆแต่หลักของที่ประสงค์ทางปฏิทินในภาพจิตเช่นนี้กิเลสอาสวะต่างๆซึ่งตามปกติฟุ้งขึ้นรบกวนและบีบคั้นบังคับจิตใจพล่านอยู่ก็ถูกควบคุมให้สงบนิ่งอยู่ในเขตจำกัดเหมือนผงธุลีที่ตกตะกอนในเวลาน้ำนิ่งและมองเห็นได้ชัดเพราะน้ำใสเหมาะสมอย่างยิ่งแก่การที่จะก้าวต่อไปสู่ขั้นใช้ปัญญาจัดการกำจัดตะกอนเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงในชั้นนี้นับว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าสมถะถ้าไม่หยุดเพียงนี้ก็จะก้าวต่อไปสู่ขั้นการใช้ปัญญากำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นเชิงคือขั้นวิปัสสนาคล้ายกับเป็นวิธีที่หนึ่งแต่กล่าวตามหลักการว่าทำได้ง่ายขึ้นเพราะจิตพร้อมอยู่แล้ววิธีปฏิบัติอย่างนี้ก็คือการปฏิบัติที่ใช้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเมื่อแยกโดยบุคคลผู้ประสานผลสำเร็จในการปฏิบัติตามวิถีทั้งสองนี้ผู้ได้รับผลสำเร็จตามวิถีแรกจึงเรียกว่าปัญญาวิมุตติคือผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาอย่างเดียวส่วนผู้ได้รับผลสำเร็จตามวิถีที่สองเรียกว่าปุพพโตภาควิมุตติคือผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วนทั้งด้วยสมาบัติและอริยมรรคข้อที่ควรทราบเพิ่มเติมและเน้นไว้เกี่ยวกับวิธีที่สองคือวิธีที่ใช้สมถะเป็นรูปแล้วจึงเจริญวิปัสสนาซึ่งได้ผลสำเร็จเป็นปุพพโตภาควิมุตตินั้นมีว่า 1. ผู้ปฏิบัติตามวิธีนี้ย่อมประสบผลได้พิเศษในระหว่างคือความสามารถชนิดต่างๆที่เกิดจากฌานสมาบัติด้วยโดยเฉพาะที่เรียกว่าอภิญญาซึ่งมี6อย่างคือ 1. อิทธิวิธีคือแสดงฤทธิ์ต่างๆได้เป็น magical power 2. ทิพพโอสถหูทิพย์ clairaudience หรือ divine ear 3. เจโตปริยญาณกำหนดใจหรือความคิดผู้อื่นได้คือ telepathy หรือ mind reading 4. ทิพย์จักขุหรือจิตตูปปาตญาณตาทิพย์หรือรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายตามกรรมของตนDivine Eye หรือ Clairvoyance หรือ Knowledge of the Disease and Rebirth of Being 5. ปุพเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติได้ Reminiscence of Previous Lives 6. อาสวะพยายานยานอย่างรู้ความอิจสิ้นอาสวะ knowledge of the extinction of all biases ส่วนที่ปฏิบัติตามวิธีแรกจะได้เพียงความสิ้นอาสวะหาได้ผลสำเร็จพิเศษต่างๆที่จะเกิดจากฌานไม่สองผู้ปฏิบัติตามวิธีที่สองจะต้องปฏิบัติให้ครบทั้งสองขั้นของกระบวนการปฏิบัติ การปฏิบัติตามวิถีของสมถะอย่างเดียวแม้จะได้ฌานได้สมาบัติขั้นใดก็ตามถ้าไม่ก้าวหน้าต่อไปถึงขั้นวิปัสสนาหรือควบคู่ไปกับวิปัสสนาด้วยแล้วจะไม่สามารถเข้าถึงจุดหมายของพุทธธรรมเป็นอันขาดดาชดาองค์ประกอบต่างๆที่ค้ำจุนเกื้อหนุนและเสริมประโยชน์ของสมาธิมีธรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเจริญสมาธิบางอย่างช่วยเป็นฐานค้ำและหนุนให้เกิดสมาธิบางอย่างทั้งช่วยเกื้อหนุนให้เกิดสมาธิและช่วยในการใช้สมาธิให้สำเร็จประโยชน์เพื่อจุดหมายที่สูงขึ้นไปเช่นในการบำเพ็ญวิปัสสนาเป็นต้นองค์ธรรมบางข้อพบบ่อยๆในฐานะต่างๆกันเช่นวิริยะเป็นอิทธิบาทก็มีเป็นพละและอินทรีย์ก็มีเป็นโพชฌงค์ก็มีทำให้ดูเหมือนซ้ำซากพึงทราบว่าเป็นการจัดตามคุณสมบัติและหน้าที่เช่นวิริยะเป็นอิทธิบาทในกรณีที่เป็นหัวแรงใหญ่ซึ่งให้บรรลุผลสำเร็จนั้นๆเป็นพละในกรณีที่เป็นพลังคุ้มกันตัวทำให้ทำฝ่ายตรงข้ามเข้าครอบงำทำอันตรายไม่ได้เป็นอินทรีย์ในกรณีที่เป็นเจ้าการซึ่งจะออกโรงทำหน้าที่กำจัดกวาดล้างอกุศลธรรมฝ่ายตรงข้ามคือความเกียจคร้านความหดหู่ท้อถอยหงอยซึมเป็นต้นและสร้างความพร้อมในการที่จะทำงานเป็นโพชฌงค์ในกรณีที่เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งซึ่งเข้าร่วมงานกับองค์ธรรมอื่นๆทำหน้าที่สัมพันธ์สืบทอดกันเพื่อนำไปสู่จุดหมายคือความรู้แจ้งสัจธรรม1. ฐานประทัดฐานและที่หมายของสมาธิกล่าวได้ว่าศีลเป็นฐานของสมาธิคือเป็นพื้นฐานรองรับให้การปฏิบัติต่างๆเพื่อให้เกิดสมาธิเป็นไปได้เช่นเดียวกับที่เป็นพื้นฐานรองรับการปฏิบัติธรรมทั้งหลายโดยทั่วไปในฐานะเป็นลำดับต้นแผ่นไตรสิกขาดังพุทธพจน์ที่พระพุทธโฆษาจารย์นำมาตั้งเป็นกระทู้สำหรับเขียนบรรยายเรียบเรียงเนื้อหาของคำทีวิสุทธิมรรคทั้งหมดว่าภิกษุเป็นคนมีปรีชาตั้งอยู่ในศีลแล้วอบรมซึ่งจิตและปัญญาเธอมีความเพียรมีปัญญาครองตนถึงสางรกชัดนี้ได้พุทธพจน์ที่อื่นๆกลับแสดงว่าธรรมต่างๆไม่ว่าจะเรียกเป็นมรรคเป็นโพชฌงค์เป็นสติปัฏฐานเป็นสัมมาปัฏฐานก็ตามคนตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงจะปฏิบัติได้ผลเปรียบเหมือนคนจะทำงานที่ใช้กำลังก็ต้องอาศัยพื้นแผ่นดินเป็นฐานหรือสัตว์ทั้งหลายทั่วไปจะยืนเดินนั่งนอนก็ล้วนต้องอาศัยพื้นแผ่นดินรองรับดังได้กล่าวแล้วว่าศีลกลางๆสำหรับคนทั่วไปหมายถึงความประพฤติสุจริตและการที่ไม่ได้เบียดเบียนก่อความเสียหายเดือดร้อนแก่ใครๆซึ่งจะทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายใจและเสียความมั่นใจในตนเองเป็นเชือกหนามคอยทิ่มแทงระคายหรือสะกิดสกัดขัดขวางรบกวนไว้ไม่ให้ใจเข้าสู่ความสงบเรียบสนิทได้ส่วนศีลนอกเหนือจากนั้นไปก็สุดแต่วินัยที่กำกับการดำเนินชีวิตแบบที่ตนเข้าสวมรับเอาไว้ ช่นพระภิกษุต้องปฏิบัติตามหลักศีลสังวรตามวินัยของสงฆ์เป็นต้นพ้นจากศีลขึ้นไปแรงหนุนสำคัญในการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นตัวเด่นที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำบ่อยมากก็คือความไม่ประมาทความมีกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการศีลเป็นฐานรองรับการปฏิบัติเพื่อสมาธิโดยทำหน้าที่เป็นพื้นให้เหมือนกับช่วยส่งผลอยู่ไกลๆแต่เหตุปัจจัยใกล้ชิดแท้ๆที่จะให้เกิดสมาธิท่านว่าได้แก่ความสุขจึงวางเป็นหลักไว้ว่าความสุขเป็นประทัดฐานของสมาธิและพึงกำหนดไว้เป็นข้อสังเกตสำคัญเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดว่าสิ่งที่จะเรียกได้ว่าเป็นสมาธินั้นอย่างน้อยในขั้นต้นจะต้องมากับความสุขความมุ่งหมายของสมาธิได้เคยกล่าวไว้มากแล้วเพียงอ้างเป็นการทบทวนรวมไว้ด้วยที่นี้ว่าได้แก่การรู้เห็นตามเป็นจริงหรือยถาภูตญาณทัศนะหรืออาจอ้างพุทธพจน์อีกแห่งหนึ่งว่าสมาหิโตยถาภูตังปชานาติแปลว่าผู้มีใจตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงพูดไขความว่าเพื่อเป็นสนามปฏิบัติการของปัญญาให้ปัญญาเจริญจนบรรลุจุดหมายของมันอย่างไรก็ตามจะต้องไม่ลืมว่าตามหลักความสัมพันธ์ระหว่างองค์มรรคปัญญามีสัมมาทิฏฐิเป็นเข็มชี้ทิศหรือเป็นไฟส่องทางอำนวยแสงสว่างช่วยให้องค์ธรรมทุกอย่างเดินหน้าได้และแล่นไปถูกทางความเจริญของปัญญาจึงสนับสนุนความเจริญของสมาธิด้วยเช่นยิ่งรู้ชัดเห็นชัดก็แน่วแน่มั่นใจยิ่งมีสมาธิกล้าแข็งความเป็นไฟขององค์ธรรมใหญ่สองอย่างนี้จึงมีลักษณะของการอาศัยและส่งเสริมกันดังที่มักอ้างพุทธภาษิตว่านัตถิชานังอปัญญัสสะฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไร้ปัญญาและนัตถิปัญญาอาชายิโนคือปัญญาก็ไม่มีแก่ผู้ไร้ฌานพร้อมทั้งสรุปว่ายัมหิฌานังนันจะปัญญัญจะสะเวนิพพานะสันติเกผู้ใดมีฌานและปัญญาผู้นั้นแลอยู่ใกล้นิพพานอัตถกถาทั้งหลายเมื่อกล่าวถึงข้อความข้อธรรมต่างๆมักให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมข้อนั้นๆในแง่ต่างๆคือลักษณะระสะคือกิจหรือหน้าที่ปัจจุปัฏฐานเครื่องปรากฏหรือผลที่ปรากฏและปัฏฐานคือเหตุใกล้ในที่นี้เมื่อกล่าวถึงปัฏฐานของสมาธิแล้วจึงเห็นควรกล่าวถึงข้อควรทราบเกี่ยวกับสมาธิตามแนวอรรถกถานั้นให้ครบชุดกล่าวคือท่านว่าลักษณะของสมาธิได้แก่ความไม่ซ่านสายรสชาติของสมาธิได้แก่การกำจัดความซ่านสายหรือประมวลสหชาติธรรมองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับมันเท่าด้วยกันปัจจุบันปัฏฐานของสมาธิได้แก่ความไม่หวั่นไหวความสงบหรือฌานคือความรู้ตามเป็นจริงปัฏฐานของสมาธิได้แก่ความสุขข้อ2องค์ประกอบร่วมของสมาธิดังได้กล่าวแล้วว่าสมาธิที่แน่วแน่สนิทเรียกว่าอัปปนาสมาธิเป็นจิตเป็นสมาธิถึงขั้นนี้ ก็เป็นอันเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าฌานในฌานนั้นสมาธิหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเอกัคคตาจะมีองค์ธรรมอื่นๆจำนวนหนึ่งเป็นตัวประกอบร่วมอยู่ด้วยเป็นประจำเสมอไปฌานมีหลายชั้นคือแบ่งเป็น4ตามแนวพระสูตรแต่เดิมบ้างเป็น5ตามแนวอภิธรรมบางแห่งบ้างยิ่งเป็นฌานชั้นสูงขึ้นไปก็ยิ่งประณีตขึ้นยิ่งประณีตขึ้นก็ยิ่งมีองค์ธรรมที่ประกอบร่วมประจำน้อยลงไปตามลำดับดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นหลายครั้งตามโอกาสองค์ธรรมประกอบร่วมประจำในฌานรวมทั้งตัวสมาธิหรือเอกัคคตาด้วยนั้นเรียกกันสั้นๆว่าองค์ฌานหรือตามบาลีว่าฌานังคะมีทั้งหมด6อย่างคือวิตกวิจารปีติสุขอุเบกขาและเอกัคคตามีความหมายสังเขปดังนี้1วิตกแปลว่าความตริหมายถึงการจดหรือปักจิตลงไปในอารมณ์หรือยกจิตใจอารมณ์มีในปฐมฌาน2วิจารแปลว่าความตรองหมายถึงการฟันเคราหรือเอาจิตผูกพันอยู่กับอารมณ์มีในปฐมฌานวงเล็บมีในทุติยฌานแบบปัญจกะในด้วยองฌาน2ข้อนี้ต่อเนื่องกันคือวิตกเอาจิตจดไว้กับอารมณ์วิจารเอาจิตเคล้าอารมณ์นั้นเปรียบได้กับคนเอาภาชนะสำริดที่สนิมจับไปขัดวิตกเหมือนมือที่จับภาชนะไว้วิจารเหมือนมือที่ถือแปรงขัดสีไปมาหรือเปรียบกับช่างปั้นหม้อวิตกเหมือนมือที่กดไว้วิจารณ์เหมือนมือที่แต่งไปทั่วๆข้อสำคัญอย่าเอาวิตกหรือวิตักกะทางธรรมนี้มาปะปนกับวิตกที่หมายถึงกังวลทุกข์ร้อนในภาษาไทยข้อ3ปีติแปลว่าความอิ่มใจดื่มดำหรือเอิบอิ่มหมายเอาเฉพาะปีติชนิดแผ่เอิบอาบซาบซ่านไปทั่วสรรพางกายที่เรียกว่าภรณาปีติปีติมีในฌานที่1และ2ฌานที่1 2และ3ของปัญจกะใน4สุขแปลว่าความสุขหมายถึงความสำราญชื่นฉ่ำคล่องใจปราศจากความบีบคั้นหรือรบกวนใดๆมีในฌานที่1ถึงที่3ในปัญจกะในถึงที่4ปีติกับสุขสำหรับบางคนอาจสับสนแยกกันยากจึงควรทราบลักษณะที่ต่างกันกล่าวคือปีติหมายถึงความยินดีในการได้อารมณ์ที่ต้องการส่วนสุขหมายถึงความยินดีในการเสวยรสอารมณ์ที่ต้องการตัวอย่างเช่นคนผู้หนึ่งเดินมาในทะเลทรายในไหลอ่อนแสนจะร้อนและหิวกระหายต่อมาเขาเห็นหมู่ไม้และแอ่งน้ำหรือคนพบคนอีกคนหนึ่งซึ่งบอกเขาว่ามีหมู่ไม้และแอ่งน้ำอยู่ใกล้ที่นั้นหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปถึงเข้าพักผ่อนและดื่มน้ำที่หมู่ไม้และแอ่งน้ำนั้นสมใจอาการดีใจเมื่อเห็นหรือได้ยินข่าวหมู่ไม้และแอ่งน้ำนั้นเรียกว่าปีติอาการชื่นใจเมื่อได้เข้าพักที่ใต้ร่มไม้และได้ดื่มน้ำเรียกว่าความสุข 5. อุเบกขาแปลว่าความวางเฉยหรือความมีใจเป็นกลางหรือแปลให้เป็นว่าความวางทีเฉยดูอยู่หมายถึงการดูอย่างสงบ หรือดูตามเรื่องที่เกิดไม่ตกเป็นฝักฝ่ายในกรณีของฌานคือไม่ติดข้างแม้แต่ในฌานที่มีความสุขอย่างยอดและความหมายที่สูงขึ้นไปอีกหมายถึงวางทีดูเฉยในเมื่ออะไรทุกอย่างเข้าที่ดำเนินไปด้วยดีหรือเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องขวนขวายเจ้ากี้เจ้าการโดยเฉพาะในฌานที่4คือบริสุทธิ์หมดจดจากธรรมที่เป็นข้าศึกเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องขวนขวายที่จะกำจัดธรรมที่เป็นข้าศึกนั้นอีกจัดเป็นองค์ฌานโดยเฉพาะของฌานที่4วงเล็บที่5หรือปัญจกนัยความจริงอุเบกขามีในฌานทุกขั้นแต่ในขั้นต้นๆไม่เด่นชัดยังถูกธรรมที่เป็นข้าศึกเช่นวิตกวิจารและสุขเวทนาเป็นต้นข่มไว้เหมือนดวงจันทร์ในเวลากลางวันไม่กระจ่างไม่แจ่มเพราะถูกแสงอาทิตย์ข่มไว้ฉันถึงฌานที่4ธรรมที่เป็นข้าศึกระงับไปหมดและได้ราตรีคืออุเบกขาเวทนาคืออทุกขมสุขเวทนาสนับสนุนก็บริสุทธิ์ผุดผ่องแจ่มชัดและพาให้ธรรมอื่นๆที่ประกอบอยู่ด้วยเช่นสติเป็นต้นคอยแจ่มชัดบริสุทธิ์ไปด้วยข้อ6เอกัคคตาแปลว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวได้แก่ตัวสมาธินั่นเองมีในฌานทุกขั้นความที่จะต้องย้ำไว้อีกครั้งหนึ่งมีว่าคำว่าองค์ฌานหมายถึงองค์ธรรมที่ประกอบร่วมอยู่เป็นประจำในฌานขั้นนั้นๆและเป็นเครื่องกำหนดแยกฌานแต่ละขั้นออกจากกันให้รู้ว่าในกรณีนั้นเป็นฌานขั้นที่เท่าใดเท่านั้นมิใช่หมายความว่าในฌานมีองค์ธรรมทั้งหมดอยู่เพียงเท่านั้นความจริงองค์ธรรมอื่นๆที่ประกอบร่วมอยู่ด้วยซึ่งเรียกว่าสัมปยุตตธรรมจะเกิดขึ้นประจำบ้างไม่ประจำบ้างและไม่ใช่เป็นตัวกำหนดแบ่งขั้นของฌานยังมีอีกเป็นอันมากเช่นสัญญาเจตนาฉันทะวิริยะสติมนสิการเป็นต้นแม้ในคำบรรยายฌานแต่ละขั้นในพระสูตรก็ยังระบุองค์ธรรมที่เน้นพิเศษไว้อีกเช่นในปฏิยฌานเน้นสติสัมปชัญญะเป็นตัวทำหน้าที่ชัดเจนมากกว่าในฌานสองขั้นต้นซึ่งมีสติสัมปชัญญะด้วยเช่นกันและในจตุตถฌานย้ำว่าสติบริสุทธิ์แจ่มชัดกว่าในฌานก่อนๆทั้งหมดทั้งนี้เพราะอุเบกขาแจ่มชัดบริสุทธิ์เป็นเหตุหนุนไม่เฉพาะสติเท่านั้นที่ชัดแม้สัมปยุตตธรรมอื่นๆก็ชัดขึ้นด้วยเหมือนกันความข้อนี้เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เอาฌานไปสับสนกับภาวะที่จิตลืมตัวหมดความรู้สึกถูกลึกกลืนเลือนหายเข้าไปในอะไรอะไรหรือเข้าไปรวมกับอะไรอะไรอันหนึ่งคำพีวิสุทธิมรรคอ้างคำพีเปตะโกเทศะว่าองค์ฌาน5ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้อัปปนาสมาธิและบรรลุฌานทีแรกนั้นเป็นปฏิปักษ์กันกับนิวรณ์5ที่ละได้แล้วด้วยโดยเป็นศัตรูกันเป็นคู่คู่คือวิตกเป็นปฏิปักษ์ของถีนมิทธะวิจารเป็นปฏิปักษ์ของวิจิกิจฉาปีติเป็นปฏิปักษ์ของพยาบาทสุขเป็นปฏิปักษ์ของอุทธัจจะกุกกุจจะสมาธิกับเอกคตาเป็นปฏิปักษ์ของกามฉันท์ เมื่อธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นก็ย่อมกำจัดนิวรณ์ให้หมดไปและเมื่อธรรมเหล่านี้อยู่นิวรณ์ก็เข้ามาไม่ได้แต่ในทางตรงข้ามถ้านิวรณ์ครอบงำใจอยู่ธรรมเหล่านี้ก็ทำหน้าที่ไม่ได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้พึงดูเพิกโพชฌงค์ซึ่งเป็นหมวดธรรมฝ่ายตรงข้ามกับนิวรณ์โดยตรงตามในพุทธพจน์ที่จะกล่าวถึงต่อไปด้วยข้อ 3เครื่องวัดความพร้อมหลักธรรมที่เป็นเครื่องวัดความพร้อมและบ่งชี้ความก้าวหน้าช้าหรือเร็วของบุคคลในการปฏิบัติธรรมได้แก่อินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาหลักธรรมชุดนี้ใช้สำหรับการปฏิบัติธรรมได้ทั่วไปตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดมิใช่ใช้เฉพาะสำหรับการเจริญสมาธิเท่านั้นอินทรีย์แปลว่าสภาพที่เป็นใหญ่ในจิตของตนคือธรรมที่เป็นเจ้าการในการทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในที่นี้หมายถึงเป็นเจ้าการในการทำหน้าที่กำจัดวาดล้างอกุศลธรรมซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามเช่นความเพียรกำจัดความเกียจคร้านทำให้เกิดความพร้อมในการทำงานและปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไปได้ความหมายของอินทรีย์5อย่างนั้นท่านแสดงไว้พอสรุปได้ดังนี ้1ศรัทธาเรียกเต็มว่าสัทธินทรีย์เห็นได้ในโสดาปัตติยังคะ4ว่าโดยสาระก็คือศรัทธาในตถาคตโพธิหรือตถาคตโพธิศรัทธานั่นเองกิจหรือหน้าที่ของศรัทธาคือความน้อมใจดิ่งหรือเด็ดเดี่ยวคืออธิโมกความหมายสามัญว่าความเชื่อที่มีเหตุผลมั่นใจในความจริงความดีของสิ่งที่นับถือหรือปฏิบัติ2วิริยะเรียกเต็มว่าวิริยินทรีย์พึงเห็นได้ในสัมมัปปธาน4บางแห่งว่าความเพียรที่ได้ด้วยปรารภสัมมัปปธาน4หรือตัวสัมมัปปธาน4นั่นเองบางทีก็พูดให้สั้นลงว่าความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมและทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมการมีความแข็งขันบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมหน้าที่ของวิริยะคือการยกจิตไว้วงเล็บปักขหะความหมายสามัญว่าความเพียรพยายามมีกำลังใจก้าวหน้าไม่ท้อถอย3สติเรียกเต็มว่าสติน4พึงเห็นได้ในสติปัฏฐาน4บางแห่งว่าสติที่ได้ด้วยปรารภสติปัฏฐาน4หรือตัวสติปัฏฐาน4นั่นเองบางทีให้ความหมายง่ายลงมาว่าการมีสติการมีสติครองตัวที่ยวดยิ่งสามารถระลึกนึกทวนถึงกิจที่ทำคำที่พูดแล้วแม้นานได้หน้าที่ของสติคือการดูแลหรือคอยกำกับจิตวงเล็บอุปัฏฐานความหมายสามัญว่าความระลึกได้กำกับใจไว้กับกิจนึกได้ถึงสิ่งที่พึงทำพึงเกี่ยวข้อง 4. สมาธิเรียกเต็มว่าสมาธิน4พึงเห็นได้ในฌาน4บางแห่งว่าหมายถึงตัวฌาน4นั่นเองหรือพูดอย่างง่ายได้แก่การทำภาวะปล่อยวางให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกัคคตาแห่งจิตหน้าที่ของสมาธิคือการทำจิตไม่ให้สาย วงเล็บอวิกะเขปะวงเล็บปิดความหมายสามัญว่าความมีใจตั้งมั่นแน่วแน่ในกิจในสิ่งที่กำหนดข้อ5ปัญญาเรียกเต็มว่าปัญญินทรีย์พึงเห็นได้ในอริยสัจ4คือการรู้อริยสัจ4ตามเป็นจริงหรือพูดอย่างง่ายได้แก่การมีปัญญาความประกอบด้วยปัญญาที่อย่างถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปซึ่งเป็นอริยะทำลายกิเลสได้อันจะให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบหน้าที่ของปัญญาคือการเห็นความจริงวงเล็บทัศนะความหมายสามัญว่าความรู้เข้าใจตามเป็นจริงรู้สิ่งที่ทำที่ปฏิบัติอย่างรู้หรือรู้เท่าทันสภาวะมีพุทธพจน์รับรองคำกล่าวของพระสารีบุตรว่าอินทรีย์ห้าอย่างนี้ส่งผลเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันกล่าวคือศรัทธาทำให้เกิดความเพียรความเพียรช่วยให้สติมั่นคงเมื่อสติมั่นคงแล้วกำหนดอารมณ์ก็จะได้สมาธิเมื่อมีสมาธิดีแล้วก็จะเกิดความเข้าใจมองเห็นซึ้งถึงโทษของอวิชชาตัณหาที่เป็นเหตุแห่งสังสารวัฏมองเห็นคุณค่าของนิพพานซึ่งเป็นภาวะปราศจากความมืดแห่งอวิชชาและความทุรนทุรายแห่งตัณหาสงบปราณีตดีเยี่ยมครั้นเมื่อรู้ชัดเข้าใจแจ่มแจ้งด้วยตนเองแล้วก็จะเกิดมีศรัทธาที่เป็นศรัทธาอย่างยิ่งหรือยิ่งกว่าศรัทธาหมุนเวียนกลับเป็นสัจทินทรีย์อีกดังพุทธพจน์ท่อนสุดท้ายว่าดูก่อนสารีบุตรอริยสาวกนั้นแหละเพียรพยายามอย่างนี้ครั้นเพียรพยายามแล้วก็ระลึกอย่างนี้ครั้นระลึกแล้วก็ตั้งจิตมั่นอย่างนี้ครั้นตั้งจิตมั่นแล้วก็รู้ชัดอย่างนี้ครั้นรู้ชัดแล้วก็เชื่อยิ่งอย่างนี้ว่าธรรมทั้งหลายที่แต่ก่อนนี้เราเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเท่านั้นย่อมเป็นดังนี้แหละดังเราสัมผัสอยู่ด้วยตัวและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาอยู่ในบัดนี้ในพุทธพจน์แสดงปฏิปทา4ว่าด้วยแนวการปฏิบัติธรรมของบุคคลที่แตกต่างกันไปเป็น4ประเภทคือบางพวกปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าบางพวกปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วบางพวกปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าบางพวกปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วพระพุทธองค์ทรงชี้แจงว่าตัวการที่กำหนดให้รู้ช้าหรือรู้เร็วก็คืออินทรีย์5กล่าวคือถ้าอินทรีย์5อ่อนไปก็รู้ช้าถ้าอินทรีย์5แก่กล้าก็รู้ได้เร็วแม้แต่การที่พระอนาคามีแตกต่างกันออกไปเป็นประเภทต่างๆก็เพราะอินทรีย์5เป็นตัวกำหนดด้วยหรือกว้างออกไปอีกตามปกติความพรั่งพร้อมและความหย่อนแห่งอินทรีย์5นี้แหละเป็นเครื่องวัดความสำเร็จเป็นอริยบุคคลขั้นต่างๆทั้งหมดกล่าวคือเพราะอินทรีย์5เต็มบริบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์อินทรีย์5อ่อนกว่านั้นก็เป็นพระอนาคามีอ่อนกว่านั้นก็เป็นพระสกทาคามีอ่อนกว่านั้นก็เป็นพระโสดาบันประเภทธรรมานุสารีอ่อนกว่านั้นอีกก็เป็นพระโสดาบันประเภทสัทธานุสารีดังนี้เป็นต้นตลอดจนว่าถ้าไม่มีอินทรีย์5เสียเลยโดยประการทั้งปวงก็จัดเป็นพวกปุถุชนคนภายนอกมีคำสรุปว่า ความแตกต่างแห่งอินทรีย์ทำให้มีความแตกต่างแห่งผลความแตกต่างแห่งผลทำให้มีความแตกต่างแห่งบุคคลหรือว่าอินทรีย์ต่างกันทำให้ผลต่างกันผลต่างกันทำให้บุคคลต่างกันคัมภีร์ปฏิสัมภิทามักแสดงอกุศลธรรมฝ่ายตรงข้ามที่อินทรีย์ห้าจะกำจัดเป็นคู่คู่จะยกมากล่าวไว้พร้อมทั้งหน้าที่หรือกิจของอินทรีย์เหล่านั้นซึ่งได้กล่าวไว้แล้วอีกครั้งหนึ่ง 1. ศรัทธาเป็นใหญ่ในหน้าที่น้อมใจดิ่งหรือมุ่งไปเด็ดเดี่ยวกำจัดอกุศลคือความไม่เชื่อถือ 2. วิริยะเป็นใหญ่ในหน้าที่ประคองหรือคอยยกจิตไว้กำจัดอกุศลคือความเกียจคร้าน 3. สติเป็นใหญ่ในหน้าที่คอยคุ้มหรือดูแลจิตกำจัดอกุศลคือความประมาท 4. สมาธิเป็นใหญ่ในหน้าที่ทำจิตไม่ให้สร้างสายกำจัดอกุศลคืออุทัจจะ 5. ปัญญาเป็นใหญ่ในหน้าที่ดูแลตามสภาวะกำจัดอกุศลคืออวิชชาคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวถึงความสำคัญของการปรับอินทรีย์ทั้งหลายให้เสมอกันโดยย้ำว่าถ้าอินทรีย์อย่างหนึ่งอย่างใดแรงกล้าเกินไปและอินทรีย์อื่นอ่อนอยู่อินทรีย์อื่นเหล่านั้นก็จะเสียความสามารถในการทำหน้าที่ของตนเช่นถ้าศรัทธาแรงไปวิริยะก็ทำหน้าที่ยกจิตไม่ได้สติก็ไม่สามารถดูแลจิตสมาธิก็ไม่สามารถทำจิตให้แน่วปัญญาก็ไม่สามารถเห็นตามเป็นจริงต้องลดศรัทธาเสียด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะแห่งธรรมหรือมนสิการในทางที่ไม่เป็นการเพิ่มกำลังให้แก่ศรัทธาตามหลักทั่วไปท่านให้ปรับอินทรีย์เสมอกันเป็นคู่คู่คือให้ศรัทธาสมหรือเสมอกับปัญญาและให้สมาธิสมหรือเสมอกับวิริยะถ้าศรัทธากล้าปัญญาอ่อนก็อาจเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่น่าเลื่อมใสถ้าปัญญากล้าศรัทธาอ่อนก็จะเอียงไปข้างอวดดีเป็นคนแก้ไขไม่ได้เหมือนโรคเกิดจากยาเสียเองถ้าสมาธิกล้าวิริยะอ่อนโกสัจฉะคือความเกียจคร้านก็เข้าครอบงำเพราะสมาธิเข้าพวกกันได้กับโกสัจฉะแต่ถ้าวิริยะแรงสมาธิอ่อนก็เกิดความฟุ้งซ่านเป็นอุทธัจจะเพราะวิริยะเข้าพวกกันได้กับอุทธัจจะเมื่ออินทรีย์สองคู่นี้เสมอกันดีการปฏิบัติธรรมก็เดินหน้าได้ผลดีหลักนี้ท่านให้นำมาใช้กับการเจริญสมาธิด้วยอย่างไรก็ตามท่านว่าถ้าเจริญแต่สมาธิอย่างเดียวล้วนคือบำเพ็ญสมถะถึงศรัทธาจะแรงกล้าก็ได้ผลเกิดอัปปนาสมาธิได้หรือสมาธิแก่กล้าก็เหมาะแก่การเจริญสมาธิอยู่ดีตรงข้ามกับในการเจริญวิปัสสนาถึงปัญญาจะแรงไปก็ไม่เป็นไรเพราะกลับจะเกิดความรู้แจ้งดีด้วยซ้ำนี้เป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าปฏิบัติตามหลักทั่วไปคือให้อินทรีย์สองคู่เท่าเสมอกันก็ได้ผลดีเช่นให้เกิดอัปปนาสมาธิได้อยู่นั่นเองส่วนสติเป็นข้อยกเว้นท่านว่ายิ่งสติมีกำลังก็ยิ่งดีมีแต่จะช่วยองค์ธรรมข้ออื่นๆได้ดียิ่งขึ้นโช ช่วยรักษาจิตไม่ให้ตกไปทั้งข้างอุทธัจจะและข้างโกสัจฉะการยกจิตข่มจิตต้องอาศัยสติทั้งนั้นทั้งนี้ท่านอ้างพุทธพจน์ที่ว่าสติมีประโยชน์ต้องใช้ทุกที่ทุกกรณีและสติเป็นที่พึ่งที่อาศัยของใจเมื่ออินทรีย์บางอย่างแรงไปบางอย่างอ่อนไปตามปกติต้องแก้ด้วยการเจริญโพชฌงค์ข้อที่ตรงเรื่องกันเช่นวิริยะแรงไปแก้ให้ลดลงด้วยการเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นต้นดังจะกล่าวถึงในตอนว่าด้วยโพชฌงค์ข้างหน้าตามหลักทั่วไปที่กล่าวแล้วนั้นบุคคลต้องฝึกอบรมอินทรีย์ครบทั้ง5จึงจะปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไปได้อย่างไรก็ตามก็ยังมีกรณียกเว้นซึ่งไม่ฝึกอบรมอินทรีย์ครบทั้งหมดจะฝึกอบรมเฉพาะอินทรีย์ที่จำเป็นหรือจำเป็นที่สุดกรณีเช่นนี้เป็นไปได้ดังมีพุทธพจน์ยืนยันอยู่เฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติเพื่ออย่างรู้สัจธรรมอันเป็นจุดหมายสูงสุดการฝึกอบรมอินทรีย์เพียง4อย่างเป็นไปได้และในกรณีนั้นศรัทธาเป็นอินทรีย์ที่อาจเว้นเสียไม่ฝึกอบรมขึ้นมาอีกก็ได้ภิกษุทั้งหลายเพราะเจริญแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอินทรีย์4อย่างภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วย่อมพยากรณ์อรหัตผลได้อินทรีย์4อย่างไหนหรือได้แก่วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์อินทรีย์ข้อต่อไปที่อาจขาดได้ในการฝึกอบรมคือวิริยะดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเจริญแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอินทรีย์3อย่างภิกษุชื่อปิณโฑลภารัตถวาสได้พยากรณ์อรหัตผลแล้วอินทรีย์3อย่างไหนหรือได้แก่สตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์ถ้าจำเป็นต้องลดลงอีกข้อที่ลดหายไปไม่ต้องอบรมคือสติดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเจริญแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอินทรีย์2อย่างภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วย่อมพยากรณ์อรหัตผลได้อินทรีย์2อย่างไหนหรือได้แก่อริยปัญญาและอริยวิมุตติอริยปัญญาของภิกษุนั้นนั่นแหละเป็นปัญญินทรีย์ของเธออริยวิมุตติของภิกษุนั้นนั่นแหละเป็นสมาธินทรีย์ของเธอข้อสุดท้ายอินทรีย์ที่จำเป็นที่สุดซึ่งไม่อาจเว้นการฝึกอบรมได้เลยและแม้มีอย่างเดียวแต่ถ้ามีคุณภาพพอก็ให้บรรลุผลที่หมายของพุทธศาสนาได้อินทรีย์นี้คือปัญญาภิกษุทั้งหลายเพราะเจริญแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอินทรีย์หนึ่งเดียวภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วย่อมพยากรณ์อรหัตผลได้อินทรีย์หนึ่งเดียวอย่างไหนหรือได้แก่ปัญญินทรีย์ที่ว่าฝึกอบรมเฉพาะอินทรีย์ที่จำเป็นเพียง4หรือ3หรือ2หรือ1นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องมีอินทรีย์ที่ไม่มีชื่ออยู่ด้วยเสียเลยทีเดียวความจริงก็ยังมีและใช้อินทรีย์ครบทั้งหมดแต่อินทรีย์เหล่านั้นเป็นเพียงตัวแอบอิงพลอยเกิดตามเจริญตามอินทรีย์ตัวยืนที่จำเป็นและมีอยู่พอเท่าที่จะต้องใช้ประโยชน์ไม่ต้องตั้งใจฝึกอบรมให้เด่นขึ้นมาดังตัวอย่างพุทธพจน์ตรัสถึงปัญญาว่า สำหรับอริยสาวกผู้มีปัญญาศรัทธาอันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้นย่อมทรงตัวอยู่ได้วิริยะสติสมาธิอันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้นย่อมทรงตัวอยู่ได้กรณียกเว้นเช่นนี้ย่อมสมควรเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่มีความสามารถพิเศษบางคนสำหรับคนทั่วไปย่อมสมควรปฏิบัติตามหลักทั่วไปข้างต้นมีพุทธพจน์แสดงความสำคัญของปัญญินทรีย์ซึ่งควรยกมาอ้างไว้อีกเป็นตัวอย่างเพื่อย้ำฐานะของปัญญาในพุทธศาสนาเพื่อให้เห็นท่าทีของพุทธศาสนาต่อปัญญาภิกษุทั้งหลายสัตว์ดิเรกชันเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตามบรรดามีพยาศีหมฤคราชชาวโลกกล่าวว่าเป็นยอดแห่งสัตว์เหล่านั้นโดยความแข็งแรงโดยความรวดเร็วโดยความกล้าหาญฉันใดโพธิปักขิยธรรมคือธรรมที่เข้าข้างหรือช่วยอุดหนุนการตรัสรู้เหล่าหนึ่งเหล่าใดบรรดามีปัญญาตัญญินทรีย์ก็เรียกว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้นในข้อที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้วงเล็บโพธะฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนกูดาคารเรือนชั้นที่มียอดเมื่อเขายังไม่ได้ยกยอดขึ้นเพียงใดกรอนเรือนก็ยังไม่ตั้งได้ที่ยังไม่มั่นลงได้เพียงนั้นเมื่อใดเขายกยอดขึ้นแล้วเมื่อนั้นกรอนเรือนจึงจะตั้งได้ที่จึงจะมั่นลงได้ฉันใดอริยญาณยังไม่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกเพียงใดอินทรีย์สี่ก็ยังไม่ได้ตั้งได้ที่ยังไม่มั่นลงได้เพียงนั้นเมื่อใดอริยญาณเกิดขึ้นแล้วแก่อริยสาวกเมื่อนั้นอินทรีย์สี่จึงจะตั้งได้ที่จึงจะมั่นลงได้ฉันนั้นเหมือนกันอินทรีย์สี่ไหนหรือได้แก่สัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์และสมาธินทรีย์สำหรับอริยสาวกผู้มีปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิซึ่งเป็นของคล้อยตามปัญญานั้นย่อมทรงตัวได้ที่ข้อ4สนามปฏิบัติการทางปัญญาคำว่าสนามปฏิบัติการทางปัญญาในที่นี้หมายถึงหลักธรรม